Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Ekim Cuma. Yıl 2019, ay 10, gün 298, Hızır 173. 1441 Hicri Sefer 26, 1435 Rumi Ekim 12. Suların soğuması. Günün sözü. Dışımızdaki dünya bizden daha hızlı değişiyorsa sonumuz yakın demektir. Jack Welch. Günün malumatı. Akrep burcunda doğanlar. Dünden devam. Bu güçlülük ifade eden burçta doğduysanız, onun gücünü siz kontrol edin, o sizi etkisi altına almasın. Yani kartal olun, akrep değil. Başarılı olacağı meslekler arasında yöneticilik, komutanlık, müzisyenlik, çiftçilik ve teknik mühendislik sayılabilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Y eso es pa' mi gente de la montaña. Vamos pa' Medallo, pues. Hey, hey, hey, hey. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ile beraberiz. Robi Tayar var teknik masada. Emre Gümüşer ve Selahattin Çolak yok. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bir potpuri ile yaptık. Los 50 de Joselito. Joselito'nun 50'si diye bir gruptan bir potpuri ile Abokin Trompona, El Grillo, Tuno Valesnada ve Echale Candela al Monte parçalarının bir birleşimiydi. Kolombiya'dan insan manzaraları çiziyorlardı. Şimdi Eduardo Galeano ile devam edelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...25 Ekim... Dik kafalı adam. Kolombiya'da insan yaşamının değeri çok azdı. Bir köylününki neredeyse sıfırdı. Bir yerlininki hiçbir şey etmiyordu. Bu yerli bir de asi ise o zaman sıfırın da altındaydı. Buna rağmen açıklanamaz bir biçimde Quintin Lame 1967'de eceliyle yaşlılıktan öldü. Lame 1880 yılında bugün doğmuştu ve uzun ömrünü ya hapis yatarak ya da mücadele ederek geçirmişti. Talihsizliğinin sahnelerinden birini teşkil eden Tolima'da tam 108 kez hapse atılmıştı. Polis fotoğraflarında daima tanıdıklara kavuşmaktan ötürü ağlamaklı gözlerle ve gücünü elinden almak için kazınmış kafasıyla görünüyordu. Toprağın sahipleri onun ismini duyunca titriyorlardı ve görülmüştü ki ölüm bile ondan korkuyordu. Çok yumuşak bir tonda konuşan ve ince davranışlı bir adam olan Quintin, bütün Kolombiya'yı yaya olarak dolaşıp yerli halkları ayaklandırıyordu. Biz sahipsiz domuzlar gibi buraya gelip başkasının tarlasına dalmadık. Burası bizim toprağımız, diyordu. Quintin ve söylemlerinin hepsi birer tarih dersiydi. O, şimdiki zamanın geçmişini, neden sorusunun cevabını ve bunca talihsizliğin ne zaman başladığını anlatıyordu. Geçmişte kalan önceden yola çıkarak yavaş yavaş başka bir sonra icat edilebilirdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. Bugün 1917'de bugün Lenin önderliğindeki Bolşevikler Rusya'da yönetimi tamamen ele geçirmiş. Ekim devrimi tamamlanıyor. Ama Rusların kullandığı takvim Julien takvim 25 Ekim, Gregorian takvim ise 7 Kasım. 1960'ta Küba tüm Amerikan iş yerlerini devletleştirmiş ve 1984'te de bugün Türkiye'de son kez ölüm cezası infaz edilmiş, idam cezası her dönemde zaman zaman gündeme getirilen bir şey. Şimdi Türkiye'de yeniden de hafta kapsam genişleyebilir tartışmaları yapılırken bir yandan da henüz gündeme gelmedi ama hiç belli olmaz, eli kulağındadır diyebiliriz. Bitmez tükenmez bir şeydir bu idam cezasının gündeme tekrar getirilmesi politik amaçlarla kullanılıyor tabii ki. İzmir'de bir soygun sırasında 3 kişiyi öldürmekten idama mahkum olan Hıdır Aslan da Burdur kapalı cezaevinde asılmış 1984. 45 yıl önce son, değil mi? Evet efendim. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Öncelikle tabii gene savaş ve barış haberleri ön planda. Bir de iklimle ilgili, iklimimizin değişmesiyle ilgili fevkalade endişe verici haberler de birbirini kovalıyor. Öncelikle iklime tekrar öncelik verelim. Ve Stefan Ramsdorf, meteorolog, bu konular üzerinde fevkalade uğraşan birisi, 23 Ekim tarihli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda günümüzdeki küresel ısıtmanın tarihte ve tarih öncesinde görülmüş en sıcak durumdan 10 kere daha hızlı ısınmakta olduğunu söylüyor. Dünyanın bu akıl almaz bir şey. Yani ölüm fermanı gibi bir şey ve tamamen bilimsel raporlara dayanıyor. Coğrafya, fizik, kimya ve bundan önceki görülmüş herhangi bir ısınmadan çok daha yüksek ve şu anda şeyler, hararetin, ısınmanın son 20 bin yıl içinde görülmüş, en az son 20 bin yıl içinde görülmüş olandan daha yüksek olduğunu söylüyor. 20 bin yıldan beri dünyanın gördüğü en büyük ısınmadan bahsediyoruz. Yani biz olmasaydı diye yazmış Stefan Ramsdorf, son derece yavaş bir dünyanın döngüsüyle olan, kendi ekseni etrafında döngüsüyle olan hafif bir serinletme var. 23 bin yıldan bir görülen bir döngü bu. O devam edecekti ama o da kesildi. Hmm. 23 bin yıldan beri devam etmiş olan bir döngü, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi döngüsü de devam etmiyor. Yani hafif bir serinleme. Yani bu şeyde gönderme yapmış, Real Climate'de çıkmıştı bundan 6 sene kadar önce. Çok önemli. Harvard ve Oregon State eyaletlerinin üniversitesinden yaptıkları, iki büyük grubun yaptığı araştırma, son 11 bin yıl içinde, yani buzul çağından çıkıştan bu yana yapılmış en kapsamlı araştırmaydı. Holosen denilen çağdan bahsediyoruz ve sonuçları son derece, Holosen'in sonunun geldiğini söylemişlerdi. Onun yerine ne konacağını konusu biliyorsunuz, tartışmalar yapılıyor. Yangın çağı mı desek yoksa kapital çağı mı, sermaye çağı mı desek bilinmiyor ama sonuçta bunun verdiği son bilgiyi hatırlatarak geçeyim. Bu antroposen mi yoksa kapitalesen mi tartışması? Evet. Antroposen, evet, antroposen mi diyelim, kapitalesen mi diyelim, yoksa bir tarihçinin yakın zaman önce söylediği gibi pirosen mi, yani pirosen, yangın çağı mı, kundak çağı mı diyelim. Peki buna kapitalesen dediğiniz zaman iklim grevine çıkmak isteyen Atlassian gibi şirketlere ne diyeceksiniz? Ya da diğer konularda bir şeyler yapmak isteyen, çünkü doğrudan onların sermayesini de etkileyen bir durum olduğunu da artık yakından ve bilimsel açıdan bilen şirketlere ne diyeceksiniz? İşte dolayısıyla kapitalesen tartışmalı bir durum. Evet. Ama sistemin değişmesi gerektiği konusunda en ufak bir tereddüt yok zaten. Zaten fosil yakıtları ortadan kaldırdığınız zaman sistem değişmek zorunda. Otomatikman. Yani karbondioksit atmosferdeki şeyi geçti. Ta bu 6 yıl önce 400 ppm'i, yani milyonda parçacık sayısını geçmişti. Ve şöyle bitiyordu 6 yıl. Eylül 2013'teki büyük araştırma. Eğer bu trendi, bu eğilimi çok çok hızlı bir şekilde hemen durdurmazsak, bu yüzyılın sonuna varmadan gezegeni tanımamız imkansız olacak diye son derece ayrıntılı Harvard ve Oregon State Üniversitelerinin araştırmacıları söylüyordu. Bu günün fevkalade, günün ve bütün günlerin en önemli haberi olarak karşımıza çıkıyor bu Ramsdorf'un e-mailinden çıkan, e-mail değil pardon, Twitter hesabından çıkan şey. Yani 23 bin yıllık döngü kapanıyor. Son 21 yıl içindekinden 10 kat daha hızlı ısınan bir dünyadayız. Nasıl yaşanacağı konusunda çok ciddi kaygılar var ve mücadeleler de yükseliyor. Bu arada dün verdiğimiz haberi bir kez daha hatırlatalım. Buna bağlı olarak dünyanın akciğerleri olarak nitelendirilen sık sık ve dünya iklim döngüsünde fevkalade önemli bir rol oynayan, onun da ötesinde biyolojik çeşitliliğin, yani bütün hayatın temelini oluşturan biyoçeşitliliktir. O olmadığı zaman bütün canlıların hayatı birbirine bağlı, birbirinin hayatına bağlı olduğu için o çökerse hayat çöküyor demektir. Bunun da yeryüzündeki en büyük örneği biyolojik çeşitliliğin Amazon yağmur ormanlarında zaten, yani sayısı bile bilinemeyen bitkiler, hayvanlar ve binlerce yıldır orada yaşayan insanlar var, kabileler. Evet. Hepsinin birden çöküşünden bahsediyoruz ve son yapılan araştırma, Rio de Janeiro'dan gelen Don Phillips'in yazdığı araştırmayı bir kez daha söyleyelim. Amazon yağmur ormanları Brezilya'daki Monica de Bole'nin Peterson Enstitüsü'nden, uluslararası ekonomik, hem de Washington'dan geliyor haber, yani araştırma. Yani şu anda 1,5-2 sene içinde Amazon yağmur ormanlarında hayatın bambaşka bir hal alacağını söylüyorlar. Bu bütün dünya için, canlılar için fevkalade büyük bir şey. Yani Brezilya'nın Uzay Araştırma Enstitüsü INPE, Ağustos ayındaki ormansızlaştırmanın 2018 Ağustos'una göre, yani bir seneki ormansızlaştırmaya, yani kesilip madenler ve hayvancılık, yem için ve başka sebeplerle kesilip yakılmasının durumunda ormansızlaşmanın bir senede %222 olduğunu, artmış olduğunu söylüyor. %100 de değil, iki katı değil. %222 fazla ve bu şekilde Amazon'un son derece hesaplanan tipping point diyorlar, işte devrilme noktası ya da bardağı taşıran damla diye nitelendirebiliriz. Ondan sonra artık kontrol edilmesi imkansız, insan kontrolünü imkansız hale getirdiği bir yıla 2021'de bile varabileceğimizi söylüyorlar. Ondan sonra artık yağmur ormanları kendisine yetecek, ayakta tutacak yağmuru üretme kapasitesinden yoksun olacak. Johns Hopkins Üniversitesi'nde Latin Amerika Araştırma Programı'nın başı, aynı zamanda bu araştırmanın müdürü, müdiresi diyelim, ve geçen ayda Amerika Birleşik Devletleri Kongre Komitesi'ne de Amazon'u korumanın ne kadar önemli olduğu konusunda bir konuşma yapmış ve provokasyon yapıyorum, buyurun demiş. Bu dili kullanmış yani geçen sene, çünkü Bolsonaro, eğer yani şu andaki Brezilya'nın başında bulunan kişi Jair Bolsonaro, Amazon'u, ormanın ayakta kalma, yani sürdürülebilir olmasına dikkat etmeksizin geliştirme, kalkındırma adı veriyor diyor. Bunda, bu da ciddiyse, o zaman bu şeyler çok yakında göreceğiz diyor. Korkunç yıkımı. Ve Carlos Nobre de Brezilya'nın en önde gelen iklim bilimcilerinden biri ve Sao Paulo'daki üniversitenin ileri araştırmalar müdürü, baş araştırmacısı, o da yani bu yıl 18 bin kilometre kareye yakın bir miktar daha artacağını söylemiş ormansızlaştırmanın. Nelerden bahsediyoruz çok ya? Çok büyük rakamlar. Ve 2021'de de bu 70 bin kilometre kareye varacakmış ve o zaman şey demiş, yani bu bir ekonomik hesap değil, ekolojik bir hesap. Artık tartışılacak bir tarafı kalmadı demiş ve bu konunun dünyadaki bir numaralı uzmanı kim biyolojik çeşitliliğin? Thomas Lovejoy. Bu 40 yıldan beri anlatıyor bütün bunları. Yani yaklaşık 40 yılı aşkın bir süre önce biyolojik hayatın, biyolojik çeşitliliğin, biyoçeşitliğin hayatın temeli olduğunu ortaya koyan çok önemli bir bilim insanı Thomas Lovejoy. Onunla beraber açıklama yapmışlar işte Brezilya'nın önde gelen iklim bilimcilerinden Carlos Nobre ve diyorlar ki doğusunda, güneyinde ve merkezinde Amazonya denen bölgenin %20 ya da %25'i kesildiği zaman, yok edildiği zaman, yakıldığı zaman bu yıkım gelecek 20 ya da 25 yıl içinde olacağını söylemişlerdi. Fakat bu şimdi öne alınmış maalesef. 2021'den bahsediyor. İnanılması bile güç bir durum ve ilk defa Lovejoy'da konuşmuş tekrar George Mason Üniversitesi'nde Virginia'da. Doğru olabilir çünkü küresel ısıtma demiş ve büyük muazzam ormansızlaşma yıkımı ve Amazon yangınlarındaki büyük artışlar negatif bir sinerji yarattı demiş. Bu terimi ilk defa duyuyorum. Negatif sinerji. Evet. Pozitif sinerji değil. Yani yıkımın tam ta kendisi bir uyarıydı son zamanlardaki şeyler. Benim ofiste gördüğüm fotoğraflar var ya 15 yıl önce. Evet. Amazon ormanlarındaki bütün balık ölümlerine ve korkunç kuraklığa yol açan işte o kuraklıktan fotoğraflardı. Şimdi ondan besbeter olacağı söyleniyor. Ve yani bütün çılgınlığına rağmen Bolsonaro gerçekten Amazon hakkında konuşmayı sağladı. Buna mı şükredeceğiz artık bilmiyorum ama şükrettiğimiz şeylere bakın. Şükrettiğimiz şeylere bakın. Aynen öyle. Ve bir de korkunç bir haber daha vereyim. Ondan sonra geçeceğiz. Buyur efendim. Suriye meselelerine. İki haber daha var. Kaliforniya'da muazzam yangınlar tekrar başladı bu sene. Hı hı. Bekleniyordu ama şimdi birdenbire çok yüksek bir düzeye ulaşmış. Kincaid. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaleti değil mi? Aşağı yukarı. Yani Texas'la beraber bakmak lazım. Ama dünyanın da en büyük 6. ekonomisi filan sayılıyor. Yanlış hatırlamıyorsan ya 5 ya 6 yani. Ayrı bir devlet olsaydı yani. Kaliforniya'da Kincaid denen bölgede Sonoma ilçesinde Bağlar bölgesi bu. Kuzey Kaliforniya'da yangın patlaması 10 bin acre'a yani 39 kilometre kareye ulaşmış. Ve On binlerce kişi Kaliforniya'da tahliye ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık 3. eyaletiymiş. Evet. Ve ekonomik olarak da en zengini. Evet. En büyüğü. yani Perşembe akşamı, dün akşama kadar %5 ancak kontrol altındaymış. On binlerce kişinin tahliye edildiği belirtiliyor. Bu devam eden, gelişmekte olan bir haber. Devam edebiliriz. Yani Kaliforniya ta uzakta, dünyanın öbür ucunda, biz BBOA, bize bir şey olmaz abi, ablalarım diyerek geçiştirebileceğimiz bir şey değil. Çok tehlikeli havalar var. Santa Ana rüzgarları esiyor ve beklenmedik bir şekilde. Zaten birkaç gündür iklim bilimciler uyarıyorlardı daha bu başlangıç diye. Çok daha büyük riskler olacağını da söylüyorlardı. Başlamış işte Kincaid denen bölgede 34 dereceymiş. Bekleniyormuş 34 derece. Ya kışa giriyoruz, düşünebiliyor musun? Evet. Ve nem oranı %10'a inmiş. Yani kemik gibi olmuş ortalık. Ve NBC'nin meteorologu Rob Maeda aşırı hızlı rüzgarlar ve çok düşük bir nem, rutubet olması atmosferde bir saç kurutma makinesi etkisi yaratır demiş. Üflüyor yani böyle. Ve eğer bakalım neler olacağı bekleniyor. Rüzgarlar da 70-80 kilometreye varıyormuş saatte. Mile varıyor. Bu çok daha fazla tabii. 150 kilometreye yakın diyebiliriz. Ya da 130 kilometreye saatte. Ve 2017'de büyük bir yangın olmuştu. Biz uzun boylu söylemeye çalışmıştık o zamanlar. 2017 açık gazetelerinde. Yaklaşık 100 bin hektar yakmıştı ve 44 kişinin ölümüne yol açmıştı. buna benzeyebilir diyorlar. Yani 44 kişinin öldüğü ve 100 bin hektarın yandığı 2017 yangını gibi olabilir demişler. Ve dumanlar işte bütün şey başlamış yani. Röportajlar da yapılmış kaçanlarla. Kaçamayanlar arabaların içinde yanmıştı. Geçen senelerde olan şeyleri de hatırlıyoruz. Ve son haberim de şu. Fosil yakıtların en büyük 5 ismi şirket 2010'dan bu yana sadece son 10 yıl içinde Avrupa Birliği'nde 251 milyon avro harcamışlar ki daha fazla petrol, daha fazla fosil yakıt çıkarılsın diye. Sadece Brüksel'de 200 lobicisi varmış. Petrol şirketlerinin 200. BP, Shell, Chevron ve Exxon Mobil, bir de Total. Yani İngilizlerin, Hollandalıların, Fransızların, Avrupa'daki bütün, bir de Amerika Birleşik Devletleri tabii, Chevron. Hepsi aralarında 123 milyon avro. Yani aşağı yukarı 217 milyon sterlin, 250 avro olarak alalım. Yılda 27 milyon avro harcıyorlar. Ayda 2 milyon avro filan eder bu. Gayet iyi paralar yani. Fena değil. Aynı zamanda Guardian gazetesinde ortaya koyduğu gibi otomobil endüstrisi ve büyük petrol şirketleri dünyadaki bütün bu yıkımın en büyük sorumluları olarak çıkıyor. Bütün 250 yatırımcıların elinde olan endüstrinin ve onların ticaret ortaklarının içinde en etkili olanlar kesinlikle bunlar. Ve ne istiyorlar? Bütün fosil yakıt ve temsilcileriyle artık lobicilik dursun isteniyor şimdi, hı hı, dünyada. Hiçbir kamusal görevlere bunlardan kimse gelmesin. Fosil yakıt sübvansiyonlarına derhal son verilsin. Ve dördüncü olarak sponsorluk ve ortaklık endüstri temsilcileriyle yapılmasın diye. Biliyorsunuz Royal Shakespeare Company ilişkisini kesmişti BP ile. National Theatre'da Shell'le sponsorluğunu önümüzdeki yıl kesecek. Hepsine sormuşlar. Chevron biz gayet iyiyiz demiş Guardian'ın sorularına. Bütün kurallara uygun yaptığımız iş demiş. Bizimle uğraşmayın demiş. Shell de aynen bu raporda söylenen hepsini reddediyoruz demiş. Exxon Mobil'de pek çok şirket gibi biz de Avrupa kurumlarıyla gayet uyumlu bir işbirliği halindeyiz demiş. Total Fransızların demiş, önemli bir rol oynuyoruz biz Paris İklim Anlaşması nasıl yürürlüğe konulacak diye. Bunların hepsini çok inandırıcı bulmadığımı söyleyeyim. Sen neden nasıl? Ne bileyim, yalan gibi geldi birden. BP en çok, en doğruyu BP söylemiş. Ne demiş? Hiçbir şey. Konuşmamış BP. İşte böyle. Ama yani toplum ve çevre diye ayrı bir şeyleri de var Türkiye'deki BP'nin internet sitesinde. Çevresel faaliyetlerinin olduğu söyleniyor. Sağlık, emniyet, çevre, güvenlik. O yapmaz güvenlik mı canım? Çevresel duyarlılık çevresel faaliyetlerin arasındaymış yani. Yemyeşil, yeşil badana. Çevresel, evet, duyarlılık devam kısmı edelim mesela. Enerji, evet, ormanı yapacaklarmış. İster misiniz? İstemez miyim? Nasıl bir şey istersiniz? Meşe mi verim yoksa palamut mu? Palamut yeşil, zaten meşenin. Yeşil, zaten logosu da yeşil. Yeşil radyo kursunlar. Evet. Açık yeşil radyo. Peki. Evet. Şimdi bu arada da büyük bir felaket haberleri gene şimdi ateşkes oldu mu olmadı mı konuşulurken, tartışılırken, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni tankların Orta Doğu'ya, yeni tanklar geleceği, mevcut tankların Suriye'ye gireceği haberi geldi. Julian Borger yazıyor Washington'dan. Guardian'ın haberi bu, yeni bir haber. Amerika Birleşik Devletleri tank ve diğer ağır askeri malzemeyi Suriye'deki neyi korumak için gönderiyormuş? Barışı ve güvenliği mi yoksa? Kaynak olarak? Petrol. Bildin. Aynı şey. Evet, doğru, her şeyin başı petrol. Yani Donald Trump'ın daha önce bütün ülkeden çekeceğim askerleri demesinin tam tersine bir gelişme. Conoco. Conoco şirketini biliyor musun? Conoco? Conoco. En büyük Conoco, şirketlerden biri. Conoco. Gaz, doğal gaz dedikleri en büyük şirketlerden bir tanesi. Deir ez-Zor'da Dere Zor yakınlarında. Dere Zor'u da hatırlarsınız. Evet. Ermeni soykırımının yapıldığı ve insanların gönderildiği en büyük şehirlerden bir tanesiydi. Ondan ortasında. Sonra da 2018'de de zaten Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetleriyle Suriye rejiminin desteklediği milisler arasında Rus paralı askerleri arasında çatışma da olmuştu. Ne? Ruslarla Amerikalılar mı çatışmıştı? Doğru, öyle bir şey vardı. Havadan evet, bombardıman evet. falan yapılmıştı. Evet evet. Rus ama kabul paralı edilmedi askerleri yani. Kabul edilmedi. Yani Fox News resmen yeni tankların ve ağır malzemenin topların filan girmesinin petrol için yakın olduğunu söylemiş. CNN de oldukça yakında bekleniyor demişler. Ama çok yani bunların yoruma muhtaç durumda olduğunu söyleyelim. Hemen arkasından da şeyden bahsedelim. Türkiye üzerine Human Rights Watch kuruluşu, yani insan hakları izleme örgütü, dün yaptığı bir açıklamada 25 Ekim tarihli, Türkiye'nin Suriyelileri sınır dışı edilerek tehlikeye attığını belirtmiş. Çok önemli bir rapor bu. Yetkililer Suriyelileri geri dönmeye zorlamak amacıyla şiddet, tehdit ve özgürlük kısıtlaması tahdidi gibi yöntemlere başvurdular diye çok ayrıntılı bir rapor var. Temmuz ayı sonlarında İçişleri Bakanı Soylu'nun Suriye'ye gönüllü olarak geri dönmek isteyen Suriyelilerin nerede oldukları belirtilmeyen güvenli bölgelere geri gönderilmeleri için mevcut prosedürlerden yararlanabileceklerini söylemişti. Ve Suriyelileri sınır dışı ettiğini yalanlamıştı Türkiye'nin, ama İnsan Hakları İzleme Örgütü Birleşmiş Milletler rakamlarına göre çok yani aralarında yerlerinden edilmiş insanlar için kurulmuş bir kampa gönderdiğini de söylemiş. Yani bu kampa düzenlenen saldırıda 20 kişinin de bulunduğu, en az 1089 sivil hayatını kaybetmiş deniyor. Ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Kriz ve Çatışma Bölgeleri Direktör Yardımcısı da Türkiye'li yetkililer tarafından dile getirilen, ülkelerine geri dönen tüm Suriyelilerin mutlu oldukları yönündeki iddialar, bunun aksini gösteren kanıtlar dikkate alındığında kulağa hiç de inandırıcı gelmiyor demiş. Evet, Türkiye Avrupa Birliği'nde bulunan Suriyeli sayısının 4 misline ev sahipliği yapıyor, ama bu Türkiye'nin Suriyelileri bir savaş bölgesine geri gönderebileceği anlamına gelmez demiş. Sınır dışı edilerek tehlikeye atılıyorlar diyor. Çok İnsan Hakları İzleme Örgütü bu bulgularını da 15 Ekim'de sormuş Türkiye'nin. Böyle bilgiler var. Bir sürü Suriyeli ile görüşmeler var. Evet. Ayrıntılı olarak dökümü yapılmış bu raporda. Şimdi vaktimiz yok bunları okumaya tabii. Ama ne cevap gelmiş 15 Ekim'de? Yorumlarınızı alalım mı lütfen demişler. Cevap gelmemiş Türkiye'den. Oysa Türkiye Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile, yani Sivil ve Siyasi Haklar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi taraflarından, yani bu sözleşmenin her ikisi de insanların keyfi olarak gözaltına alınmalarını, özgürlüklerinin tahdidini ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz bırakılmalarını yasaklıyor. Yani teamül hukukuna da aykırı bu deniyor. Ve şöyle bitiriyor. Suriyelilerin Türkiye'de gözetim altında tutulmaları yeni bir ölümcül dönemeç daha aldı diyor Suriye ihtilafı. Milyonlarca mültecinin korunmaya devam edilmesi gerektiği gerçeğine karşılık vermesi için Avrupa Birliği Türkiye'ye yardımcı olmalıdır demiş. Bunun anlamı Avrupa Birliği kıyılarına ulaşan mültecileri korumak, Suriyelileri Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yeniden yerleştirmek ve Türkiye'yi başta Avrupa Birliği desteği olmak üzere kaynaklarını mültecileri tehlikenin kucağına zorla geri atmak amacıyla değil, onları korumak amacıyla kullanması için Türkiye'yi sıkıştırmalıdır diyor Human Rights Watch. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü. Bir şey, çok yeni bir rapor daha var. Onu da söyleyip kapatalım şimdilik bu bölümü. Uluslararası Af Örgütü'nden de yeni bir rapor geldi, Amnesty International. Son raporunda Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı öncesi yüzlerce Suriyeli mülteciyi kandırarak ya da zorla, evet, Suriye'ye göndermekle suçlamış. Bazı mültecilerin elleri kelepçelenerek otobüslerle gönderildiği, bazılarının dövülerek gönüllü dönüş belgeleri imzalamaya zorlandıkları, bazılarına ise bu belgeleri imzalarken gözetim merkezlerinden battaniye almaları için imzalarının gerektiğinin söylendiği, yani kandırıldıkları öne sürülmüş. Af örgütü bu raporun Temmuz'dan bu yana çok sayıda kişiyle görüşülerek hazırlandığını tek tek ve şu söyledikten sonra da cömertlik, yani dönenlerin sayısını 315 bin olarak açıkladığını kaydediyor Türkiye yetkililerinin. Hepsi gönüllü yaptı diyor. Ama cömertlik bahane olarak kullanılmamalı demiş ve Uluslararası Af Örgütü'nün uzmanı, Türkiye'nin 8 yıldan uzun süredir 3 milyon 600 binden fazla Suriyeli ağırladığı için takdiri hak ettiğini, ancak bu cömertliği uluslararası hukuka aykırı şekilde insanları sınır dışı edip aktif savaş bölgesine göndermek için bahane olarak kullanamayacağını söylemiş. Bahane olarak deniliyor. Evet. Bahane olarak deniyor. Aldatıyorlar diyor. Kandırıyor ya da zorlayarak diyor. Döverek bile hatta. Ve Economist'te Kürtler, Rusya ve The Economist dergisi İngilizlerin Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken, Rusya, Kürtler Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini bölmek için anlaşmasını çaresizce izliyorlar demiş. Erdoğan da TRT'de canlı yayına katılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve yayında soruları yanıtlamış. Ve önemli olan İdlib'de yaşam tarzını kontrol altında tutmak. İdlib'de yaşam tarzını kontrol altında tutmak ne demek? Tamamen bir yani yeni bir sosyoloji, nüfus mühendisliğinden bahsetmiş Cumhurbaşkanı. Hı hı. İdlib'deki yaşam tarzını kontrol altında tutmaya karar vermiş. Bağımsız bir ülke olan Suriye'nin komşu, Suriye'nin bir şehri. Evet. Değil mi? Evet. Kürtlerin hayat tarzı buraya uygun değil demiş. Ne demek bu? Bilmiyorum. Yani çok şöyle konuşmasında aynı zamanda SDG komutanı Mazlum Kobani'nin kırmızı bültenle aranan bir terörist olduğunu söylemiş. Amerika Birleşik Devletleri bu adamı bize teslim etmesi lazım. Amerika'nın kırmızı bültenle aranmanın gereği budur demiş. Dışişleri Bakanı'nın bu amaçla Çavuşoğlu'nun yazışma başlatacağını belirtmiş. Münbiç Araplarındır demiş. Erdoğan İdlib içinse önemli olan İdlib'de yaşam tarzını kontrol altında tutmak, burası en çok Araplara uygun demiş. Hı hı. Tayin etmiş yani hangi etnik gruba ait olduğunu. Kürtlerin tarzları buraya uygun değil demiş. Neden diye sormuşlar. Cevap ne? Nedir efendim? Ha, demin soruyordun, şimdi veriyorum. Buyurun. Çöl burası demiş. Ya ben de demiştim biraz önce. Evet. Çöl burası. Çölde de çöl hukuku mu geçerli yani? Medeni hukuk geçerli değil mi? Hayır. Çölde hukuk geçerli değil. Çölde Arap tarzı geçerliymiş. Öyle diyor. Bir Türk olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Oğuzların ecdadının torunlarından biri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Arapların tarzını Kürtlerin tarzından ayırıp Türkler olarak yerleştiriyor diyor. Ve ayrıca da başka bir şey daha söylemiş. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar demiş. Avrupa Birliği'ne de kızmış. Çünkü Avrupa Birliği'nden de bir Avrupa Parlamentosu'ndan yaptırım kararı geldiğini, yani çıkarılması bekleniyor, tartışılıyor ayrıntılı olarak. Kapıları açarız dediğimde tutuşuyorlar. Tutuşmayın, vakti gelince açılır demiş. Bu şekilde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi de Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik kınama ve yaptırım kararı çıkmıştı dedim ya. Onu da kınamış dört parti, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi de var. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti kınamışlar Avrupa Parlamentosu'nu. Türklere düşmanlık ediyor demişler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Alman mevkidaşı Heiko Maas'a kapımız sana her zaman açık ama parmağını sallayarak değil demiş. Ayağını sallayarak. Yok. Açarız. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyor. Vakti zamanı geldiğinde bu kapılar açılır. Öyle ayrıca da şey demiş, kaymakamlarımız şoförün yanında oturmalı, kamyonete erzak mı konacak, kömür mü yükleyecek, ondan sonra da ev ev dolaşmalıdır demiş. Bu sonra ardından omurili ağrısı, o kamyondaki o elbiselerin kirlenmesi, ayakkabıların çamura bulanması. Kaymakam ondan sonra da kolileri, kömürü hemen oraya indirivermeli demiş. Kıyafet değiştirecektir herhalde. O zaman bir ekstra şey de lazım, bütçe de lazım kaymakamlara. Evet, geliyor onlar zaten hepsi. Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye hedefli yaptırım istiyor demiştik. Peki, ara. Açık Gazete. Here Comes the Sun, George Harrison bestesi, The Beatles'ın Abbey Road albümünün 50. yıl dönümünde yayınlanmasının bütün şarkıları peyderpey çalmaktayız. Bu da onlardan bir tanesiydi, George Harrison'ın bestesi. Here Comes the Sun, yani işte güneş geliyor ve her şey yoluna giriyor diye umut verici bir şarkı küçük sevgilim. Uzun, soğuk, yalnız bir kıştı. Yıllardır sanki buradaydı. Bu kış geçmiyordu ama şimdi güneş çıkıyor ve her şey iyi. Gülümsemeler de yüzlere geri dönüyor. Birdenbire açıldı ortalık. Derim ki her şey iyi olacak diye umutlu bir şarkı. Bari onu çalarak biz de umudu artıralım dedik. Abbey Road'dan çaldığımız bir şarkıyla saat 8.45 hatta 47 olmuş durumda Açık Radyo. Açık Gazetesi onun. Ve çok ürkütücü de sayılabilecek bazı gelişme ve haberleri bir ardından okuyoruz. Hem iklim ve orman yangınları ile ilgili takımsal haberleri de vardı ama onu takip edemedik. Arkasını getiririz. hem de savaşlarla ilgili, yani mazlum denen terörist kırmızı bültenle aranıyor. ABD'nin bize bu adamı teslim etmesi lazım diye bir açıklama yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Hı hı. Suriye Demokratik Güçleri lideri Mazlum Kobani'nin, halbuki şeyde Donald Trump da bir yandan karar değiştirip tankları geri gönderip petrolleri korumaya karar verirken bir yandan da komutanı olarak kabul ediyor, general diye hitap ediyor ve birbiriyle karşılıklı teşekkür ediyorlar. SDG bu arada Türkiye'yi ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Kremlin sözcüsü de Peskov da Suriye'de doğal olarak nihai amaç tüm yabancı askerlerin çekilmesini sağlamak diyor. Ama buna karşılık Cumhurbaşkanı da İdlib'de sürekli bir hayat tarzı değişikliğini empoze etmek olduğunu TRT'de söylüyor. Devlet televizyonu ve radyosunda. Avrupa Parlamentosu'nda da Türkiye'ye yönelik kınama ve bayağı ciddi bir şey kararı çıkıyor. Hedefli yaptırım kararı çıkıyor. Özellikle Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat, Liberal ve Yeşiller ve Komünistler tarafından 5 ayrı parti arasında ortaklaşa hazırlanan karar tasarısı geniş oy çokluğuyla kabul edilmiş. Aşırı sağcı ve popülistler karara destek vermemiş. Strasbourg'daki genel kurul toplantılarında alınan kararda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna tek taraflı askeri müdahalesi şiddetle kınanmış, müdahalenin uluslararası hukuku ihlal ettiği, bölgede istikrar ve güveni zedelediği, sivillerin yerlerinden olmasına yol açtığı ve IŞİD'in yeniden doğuşuna katkı sağlayabileceği görüşlerine de yer verilmiş. Ve Suriye Demokratik Güçleri'nin SDG, IŞİD'le mücadeleye katkısına da vurguda bulunmuş. Türk resmi yetkililerine de yaptırım uygulaması istenmiş. Ama buna mecliste de bütün dört partinin de, iktidar ve muhalefetin de içinde bulunduğu, yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak muhalefetin de içinde bulunduğu bir kınama kararı da çıkmış. Bunu kabul etmiyor. Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye düşmanlık ediyor diye bir açıklama var. Milli Savunma Bakanlığı da Resulayn bölgesinde keşif yapan 5 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun yaralandığını duyurmuş. Bu da Deutsche Welle'nin haberi. Çeşitli kaynaklardan derleyip hızla size sunmaya çalışıyoruz. Şeyi de söyledik. Yani Guardian'dan Amerika'nın geri dönüş planlarını, tanklar, Orta Doğu'da bulunan birliklerdeki tankların şimdi petrol korumak üzere Suriye'ye göndermesi kararının da doğrulandığı da bildiriliyor. En önemli haberlerden biri oydu. Ayrıca da Türkiye'de İnsan Hakları İzleme, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Suriyelileri tehlikeye attığı Türkiye konusunda hemen yayınlanmak üzere çıkardığı bülteni okuduk. Uluslararası Af Örgütü'nün son dakika raporunu da, yüzlerce mülteciyi kandırıp ya da zorla Suriye'ye gönderdiği haberini de okuduk. Ekonomist'in de Kürtlerin çaresiz kaldığını, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini bölmek için anlaşmasını söylediğini, Erdoğan'ın da Kürtlerin tarzlarının nereye uygun olup olmadığını tayin ettiğini, İdlib'de yaşam tarzını Arapların tayin edeceğini söylediğini, bunu da Türk olarak kendisi söylüyor. İlginç bir durum var. Erdoğan, kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Vakti zamanı geldiğinde bu kapılar açılır diye de bir şey var. Söylediği önemli bir tehdit unsuru var. SDG'de Suriye ordusuna katılmak için görüşmeye hazırız diye de bir açıklama yapmış. O da BBC'nin bir haberi. Evet, şimdi Oya Baydar'ın bir yazısı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mektubumuzdur diyor. Ve T24'ten kendilerine muhalefet adını yakıştıranlar iktidarın dümen suyunda kürek çekerek demokrasinin incir yaprağı olmakta beis görmüyorlar. Yani şöyle diyor, Suriye'de olup bitenleri uzmanlar, siyasetçiler, medya mensupları sıcağı sıcağına değerlendirme yarışındalar. Kim kazandı, kim kaybetti, kim ne elde etti? bu toz duman arasında soğukkanlı yorumlar için erken olduğunu düşünüyorum. Örneğin bugünden bakıldığında adam kazandı. Öyle mi gerçekten? Kürtler yenildi. Öyle mi gerçekten? Bölgeye barış geliyor. Öyle mi gerçekten? Vesaire vesaire ve bunlar gibi diyor. Bu sorulara sağlıklı cevap verebilmek için biraz beklemek gerek. Ama beklemeye hiç gerek olmadan söylenecek bir şey var. Neredeyse tümü iktidarın arkasında hizalanmış, asker selamına duran, silah kuşanmış medya mensupları, muhalif bilinenlerin büyük bölümü dahil, utanç verici bir boyun eğiş ve şakşakçılıkla haber adı altında servis edilen çoğu yalana dayalı propaganda malzemesini kitlelere boca ederlerken, başta ana muhalefet partisi, kendilerine muhalefet adını yakıştıranlar, iktidarın dümen suyunda kürek çekerek demokrasinin incir yaprağı olmakta beis görmüyorlar diyor. Ve tezkereye verilen destek diye devam ediyor. Her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli tarihi mirası olan yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini inkar etmek ve iktidarın şöven, milliyetçi, savaşçı, yayılmacı, kutuplaştırıcı siyasetinin peşine takılmak anlamına gelir diyor. Ve kısa süre önceki yerel seçimlerde Türkiye'nin demokrasi ve barış güçlerinin büyük destek ve çabalarıyla sağlanan ve ülkemizin gelecek umudu olan bir ittifak ve yakınlaşma büyük ölçüde zedelenmiştir diyor. HDP'yi ve tüm bölge halkını terörist, barış isteyenleri hain ilan ederek demokrasi ittifakına hançer sokmayı amaçlayan iktidarın eli tezkereye verilen onayla güçlenmiştir. HDP örgütü, milletvekilleri ve HDP'li yerel yöneticiler başta olmak üzere Türkiye demokratik kamuoyu üzerindeki hukuk dışı baskılar böylesine artmışken milyonlarca Kürt ve demokrat oyun temsilcisi olarak mecliste bulunan legal bir parti fiilen yok edilmeye çalışılırken partiniz milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkulu'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'ya yönelik ölüm tehditlerine varan saldırılar yükselirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu gidişata kayda değer bir itiraz yükseltmemiş olmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bir toplu şey bu yazı, duyuru, mektup. HDP'nin hukuk ve adalet dışı yöntemlerle kuşatılmasının önünde barış ve demokrasi adına kararlılıkla durabilen bir Cumhuriyet Halk Partisi sadece Kürtler için, sadece bölge halkı için değil, Türkiye'nin bütün demokratları ve barışçıları için umut olabilecekken tezkerenin desteklenmiş olmasının demokrasi ve barış ittifakının geleceğini tehlikeye sokacağını düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde çok değerli, barışçı, demokrat, bağımsız ve sivil insanların olduğunu bilen bizler önümüzdeki uzun ve engebeli yolu birlikte yürüyebilmeyi içten diliyoruz diye 7 grubun imzasıyla mektup var. Onları da hemen sayayım. Demokrasi İçin Birlik, Demokratik İslam Kongresi, Diyalog Grubu, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu, Hak ve Adalet Platformu, Mağdurlar İçin Adalet Platformu ve 7.'si Yurttaş Girişimi olarak CHP'ye mektubumuzdur diyor. Ve çok bu burada söylenenleri destekleyecek bazı şeyler var. Artı gerçekte mesela gizli tanık ifadesinin Diyarbakır Kocaköy Belediyesi eş başkanı Rojda Nazlıer için savcılıktan tutuklanma talebiyle hakimliğe gönderildiği sırada gizli tanığın Segbis üzerinden ifadesi alınarak dosyaya konduğu belirtiliyor. Gizli tanık ifadesi yani belediye başkanına tutuklama istendikten sonra dosyaya konmuş. Artık bunda söylenecek bir şey bulunmuyor. Yani hakikaten yok. Ayrıca meclise bir de rapor var. Dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle meclise bir sürü şey var zaten. Yüzlerce fezleke var. Ama yeni 31 fezleke gönderilmiş. 30'u eş genel başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan dahil 19 HDP'li vekil hakkındaymış. 30'u ya yani 31 fezlekenin 30'u HDP'ye dair. Bir de İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk hakkında da bir fezleke hazırlanmış. İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Emirgan'da bir kameraların karşısına geçti diyor bir haberde. T24'ten bu da. Kayyum atamaları ve tutuklamalara bir tepki olarak Yüksek Seçim Kurulu karar veriyor. toplum seçiyor, siz görevden alıyor, sonra da tutukluyorsunuz demiş. Hı hı. Ve Cumhuriyet Halk Partili Tanrı Kulu da biraz önce okuduğumuz doğrultuda bir demeç vererek Sezgin Tanrı Kulu kapalı meclis grubu toplantısında partisinin savaş politikasına yönelik tavrını eleştirerek gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi kaybetti, Erdoğan kazandı demiş. HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına daha fazla ses çıkarılmalı demiş. Aydın Engin de o vıcık vıcık Kürt kardeşlerimizin edebiyatının ötesinde Barış Pınarı zaferini izleyen siyasal ve diplomatik zaferden söz edenlerin kendi yurttaşlarına söyleyecekleri somut sözler nedir? Bir de bizim Kürtleri konuşsak diye bir yazı yazmış. Böyle bir durum var. Hafta sonu bitirirken saati bir de birinci saati doldururken çok yoğun haber var. Yani şeyde de Biyanet'te de medyanın 3 aylık gündeminde medyanın durumu feci. Yargılamalar, hapishaneler ve iktidar destekli tehditler. 212 gazetecinin yargılandığı, 13 gözaltı gazeteci, en az 577 internet haberine erişim engeli, RTÜK TV kuruluşlarına 9 para cezası, 5 de program durdurma cezası vermiş. 3 ayda da 31 gazeteci işsiz bırakıldı diye bir rapor var. Hafta sonunda yalnız iklim şeyleri devam ediyor. Cuma için başta Greta Thunberg olmak üzere gene çocuklar, gençler ayakta bütün dünyada. Greta Thunberg Pasifik'te şeye ulaştı değil mi? Pasifik Okyanusu'na. Evet, geçtiğimiz hafta Alberta Kanada'daydı. Kanada'da aynı şekilde yapıyor ve orada çeşitli geziler de yapıyor. Çok büyük bir ülke zaten. Gene aynı şekilde onun da yaptığı eylemlerde devam ediyor. Takotoların demir gözüyle, Tokat'a demir gözlerle beraberdi geçtiğimiz hafta sonu. 16 yaşında o da. Pasifik Okyanusu'na ulaştığını da aynı şekilde 6 saat önce duyurmuştu Greta. Evet. Ve şey de söylüyor, bugün şeyde var, Vancouver'da Art Gallery diye bir yerde bir konuşması ve okul için grev var. Evet. Vancouver'da, Kanada'da. 62. grev oluyor. Evet, ve devam ediyor bu şekilde. Bunları da takip etmeye devam edeceğiz. Durum aşağı yukarı bu şekilde özetlenebilir. Şimdi birazdan sizinle beraber olayları değerlendirmeye çalışacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Sezin, günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Yine derin bir sesle karşınızdayım. Eyvah, yine sesin çatlamış vaziyette. Kaçıncı gribini şimdiden yaşayarak, evet. Ama sesim çıkıyor hala yani. Çatlak bir ses olsa da önemli değil herhalde. Evet. Sanki biraz böyle şey gibi oldu. Nasıl diyeyim? Son derece bilge bir kadın sesi gibi. Görmüş, geçirmiş her şeyi. Bilen artık hayata vakıf olmuş. Evet, artık bunu değiştirme, bence böyle kalsın. Ben evet, yani hepsini geldim gördüm. Açık Radyo'nun akile programcısı olarak sürdürürsün. Evet, yenmedim fakat yenmeyi reddediyorum. Hatta işte bilgeliğimi sergileyim. Evet. Sonuçta reddedince yenmeyi de reddediyorsunuz. Neyse, güzel sesimle şimdi kusura bakmayın, kulaklarınız biraz tırmalıyor ama. Bugün Can gitti, erken çıktı. Evet. Önemli olan ruh güzelliği. Şimdi gene savaş gündemimizde ilerliyoruz maalesef. Son birkaç haftadır olduğu gibi. Şimdi döndük dolaştık, malum işte Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma, işte bu anlaşma nelere kadir, zaten bunlar tartışılıyor. Silahlar çok da susmuş gözükmüyor. Hala işte maalesef insanların korkunç şeyler yaşadığını duyuyoruz, görüyoruz. Ne kadar Türkiye'de medyada çok göremesek de. Ama bunun ötesinde işte gündemimiz ekseni kaydı işte bütün Türkiye olarak. İşte bundan geçen hafta da bahsetmiştik. Bütün siyasetin gündemi kaydı. Bizim bahsettiklerimizin ekseni kaydı. Ve Suriye'de de işte şimdi petrol meselesi gündemde. Petrol aslında bizim işte haftalardır konumuz iklim kriziyle beraber petrolün artık geride bırakılmasıyken şimdi geldik dolaştık yine Suriye savaşında da. Bu korkunç savaşın bugünlerinde de Suriye'nin petrol yataklarını kim kontrol edecek? Evet, bu yeni Julian Borger'ın da Washington'dan bildirdiği gibi son dakika haberlerinden biri, yani son saatlerde gelen The Guardian'dan bayağı Dere Zora özellikle oradaki Conoco gaz şeyle tesislerinin yanında Dere Zor yakınlarındaki Conoco şeylerine tanklar ve ağır toplar ağır malzemeler yığacağına dair çok yeni ve taze maalesef haberler de var. Fox News şeyde doğrulamış bunu, yani CNN'de beraber yakında böyle bir şey olacak demiş. Amerika'dan bahsediyoruz değil evet. mi? Türkiye'nin bu arada sahada çünkü öyle de bir yarış var. Kim ne tarafına ne yürüyecek gibi galiba. Biraz öyle gözüküyor. Suriye Savaşı'nın sonuna geldiğimiz bugünlerde. Ve sonu mu onu da bilemiyoruz. Çünkü savaş ne zaman sonuna yaklaşıyor desek birdenbire tekrardan ateşi harlanıyor maalesef. Amerikalılardan siz bahsediyorsunuz değil mi? Evet evet. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bayağı. Ya bütün askerleri çekiyorum bu sonsuz savaştan dedikten kısa bir süre sonra Donald Trump'ın şimdi tam tersine bir petrol bölgeleri dahilinde önemli bir askeri yığınak yapacağına dair bölgedeki yani başka yerlerdeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait ağır askeri malzemeyi ve askerleri Dere Zor yakınlarında petrol bölgelerine yerleştireceğine dair kuvvetli haberler var. Son durum bu. Evet yani bunlar nereden çıktı aslında? Çünkü bir yandan Amerika tamamen işleyen daha doğrusu Trump. Amerika derken de orada tabii Trump'ın ne istediği bir tarafta Pentagon veyahut da işte diğer Dışişleri Bakanlığı'nın klasik bürokratları bir tarafta. Yeni gelen bürokratlar ve işte yönetimi dışişlerinin bir tarafta. Karma karışık bir yapı var aslında. Ne olduğunu anlamak da çok mümkün olmuyor. Kimin ne istediğini bir Amerikan politikasından bu anlamda söz edebilir miyiz? Çok emin değilim açıkçası. Evet yani ben şunu da ilave edeyim sözünü keserek ama yani Trump bir de şey diye bir Twitter hesabından bir şey paylaştı. Belki de Kürtlerin artık petrol bölgesine gitmesinin zamanı gelmiştir gibi iyice karmaşıklaştıran bir şeydi. Mesaj da vardı. Bu petrol bölgeleri denilen yerler oldukça iç bölgelerden bahsediyoruz. Şimdi herhalde harita üstünde bakınca tıpkı bundan 100 yıl önce ve bütün bu Orta Doğu meselesi daha öncesinde 100 yıldan önce bu 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı döneminde harita üstünde nasıl şekilleniyorsa şimdi de herhalde biraz öyle yapılmaya çalışıyor. İşte haritaya bakıyorsunuz. Kürtler işte Türkiye istemiyor onları sınırda. Hadi bakalım o zaman tamam onları biraz çekelim aşağıya. Yani orada ne var? Petrol bölgeleri var. Petrol bölgelerine bari konuşulansınlar. Hem Kürtler kazanır. İşte yani onları böyle satmamış görüntüsü veririz. Hem asıl biz kazanırız. Vesaire gibi. Şimdi Suriye'nin petrol endüstrisi aslında çok büyük bir endüstri değil. Yani böyle büyük bir para kazanmaktan çok Suriye'nin geleceğini kim kontrol edecek? Biraz mesele o. Çünkü Suriye'nin kendi petrol kaynaklarına dayanışı, yani aslında ekonomisinin petrol kaynaklarına dayanışı çok önemli. En büyük endüstrisi petrol endüstrisiydi savaştan önce. Ve şu an Suriye'ye giden petrol İran'dan bütün koskoca şeyi Afrika'yı dolanarak gidiyor. Yani anlatabildim mi? İran'dan yola çıkıyor. Şeyden ta koskoca işte çünkü Mısır şeyi bloke ediyor. Geçişi Süveyş kanalından. Dolayısıyla çoğu zaman yani. ekseriyetle diyelim. Ta bütün şeyi Güney Afrika'nın burnunu kadar gidip dolaşarak oradan tekrar Akdeniz ve petrol Suriye'ye öyle ulaşıyor. Çünkü Suriye Esad yönetimi şu an petrol kaynaklarını kontrol edemiyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Ve böyle bakınca konuya tabii yani işte petrol kaynaklarının önemini anlıyorsunuz. Yani petrol kaynaklarının tutan aslında ekonomiyi ve Suriye'nin geleceğini de elinde tutacak. Yani işte ne oldu şimdi? Müthiş derecede Rusya'ya alan kaybetti Amerika. Şimdi o kaybedilen Orta Doğu'da ve Suriye'nin geleceğindeki alanı bu şekilde kazanmaya çalışıyor olabilir. En akla yakın gözüken bu. Ama bunun ötesinde bu karar alma sürecinin nasıl işlediğiyle ilgili çok ilginç bir şey vardı. Suriye petrolleri işte nasıl işte aslında Trump'ı ikna edelim, şey yapalım, bir şekilde Suriye'de bölgede kalmaya ikna edelim diye. Bir Fox News'un da emekli general olarak uzmanı olan Jack Keane diye bir kişi, hı hı. Ve işte bir grup böyle aslında emekli asker ve yani bu işte askeri erkan diyelim. Neyse işte. Evet. Stratejik kişilik. Bizim de çok örneğini gördüğümüz televizyonlarda Türkiye'de. Onlar ikna etmeye çalışıyorlarmış Trump'ı. Ve özellikle Suriye'nin petrol haritasını göstererek önüne. Yani çünkü bu adam başka bir şeyden anlamaz. Şimdi önüne bir tane petrol dolu harita koyarsan ilgisini çeker diye. NBC'den bu haber. Ben de geçtiğimiz günlerde hem Fentikir programında bahsetmiştim. Hem de sonrasında sosyal medyada paylaştım. Bizim programımızdan sonra tekrar paylaşırım. Ve sonunda Lindsey Graham bu senatör, cumhuriyetçi senatörle beraber gittiğinde tekrar Trump'la görüşmeye Jack Keane, bu Fox News uzmanı ve emekli general bu petrol haritasını koymuş ve sonunda Trump'ın aklını çelmişler. Mesele bu gibi gözüküyor. Yani bu karar alma süreci nasıl işledi derseniz en açıklaması böyle şey derin açıklaması bu. Yani ne kadar derin olmadı da gözüküyor yani durumun burada. Fakat işte Trump'ın bu hızlı Türkiye'nin de birdenbire ağırlığını koyması ve işte iç politika meselesi aslında olarak ve birazcık da işte bir kazanç sağlama durum yani hem iç politika için hem genel olarak bir çıkış yapma çabasıyla birden züccaciye dalan fil gibi konuya dalması, birdenbire olayları çok hızlandırması ve ondan sonra da Trump'ın da o hızlı karar alma ve kafasına göre eskini yapma hareketleri. Nasıl biz Suriye'den çekileceğiz? Zaten bu uzun dönemli bir plan Obama'dan beri var ve genel olarak Orta Doğu'dan çekilme planı. Hadi bunu hoppala yapalım. Ben de seçmenlerime tam bu azil süreci falan gündeme gelmişken konuyu birdenbire biz dış politika zaferiyle bakın askerlerimizi Orta Doğu'dan çektim mesajıyla kendimi sağlama alırım iç politikada gibi bir yaklaşım oldu herhalde Trump'ın da. Üstüne de sürekli işte bir kriz çıktı. Yani şimdi Amerika'da büyük bir kriz yaşanıyor. Hem aslında Türkiye'de de yaşanıyor. Biz yaşamıyoruz. Hiçbir şey yaşamadığımız gibi, konuşmadığımız gibi üstüne konuşmuyoruz ama çok da tuhaf şeyler yaşanıyor bir yandan. Bu kadar düşman gösterilen YPG'nin komutanı her gün bütün dünya medyasında sosyal medya hesabı açtı kendine. Onun yani bir figür haline geldi. Hiç adını bile çoğu insan bilmezken şimdi birdenbire herkes tanıyor, biliyor. Rusya Genelkurmay Başkanı ve aynı zamanda işte şeyle de onun yanında Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile beraber Gerasimov işte Rusya'nın Genelkurmay Başkanı Shoigu da Savunma Bakanı beraber telekonferans yaptılar biliyorsunuz iki gün önce. Russia Today de bunu yayınladı. YPG komutanı onların karşısında bayağı briefing veriyor vesaire. Mazlum Kobani'den bahsediyoruz değil mi? Evet. Ondan sonra Beyaz Saray Trump her gün neredeyse son birkaç gün teşekkür mesajları atıyor. Bir Erdoğan'a teşekkür ediyor, bir dönüyor. İşte Sayın General falan diye bahsediyor. Evet. Teşekkür ediyor. Evet, çok çok acayip bir durum var gerçekten. Çok acayip. Hani tamamen YPG'nin kredibilitesini sıfırlamaktıysa amaç, şimdi adını bilmediğimiz daha iki hafta öncesine kadar bir komutan, şimdi her tarafta konuşuluyor. Evet, ve görüntüleri de var, fotoğrafları, hatta videoları. Senin de dediğin gibi işte açık oturum gibi şeyleri var. O evet. Kameralar önünde. Evet, sizin bir... Sergen Şoygu da bu arada aslında bir Tuva Türk'ü, Türk kökenli. Dolayısıyla şimdi bütün dünya Türk olacak. En azından milliyetçilerimiz burada şey yapabilirler, kendilerini teselli çıkartabilirler. Çünkü Sergen Şoygun ötesinde Boris Johnson vesaire bütün dünyaya damgamızı vuruyoruz gördüğünüz gibi. Evet, ama tam da istediğimiz gibi gelişmiyor olabilir. Niye diyorsun? O kadarını dileyeceğim yani. O kadarını. Vallahi artık dilekler bazen böyle şekilde tutabiliyor yani. Evet. Biraz komplike. Bir iki dakikada bu şeyin üzerinde durabilir miyiz? Biz birazcık çalıştık ilk birinci saat içinde konuştuk ama yani ne kadar üzerinde durulsa azdır. Burada yaşayan insanların, göçmenlerin giderek müthiş artacak olan sayıları, artmakta olan sayılarının ne yapacakları. Mesela işte Jan Egeland konuşmuş. Oldukça önemli bir yetkilisi Birleşmiş Milletler'in ve çok büyüyecek bu problem demiş. Yani 180 bin kişi, yarısı çocuk, yani 100 bine yakın çocuğun da bu operasyon sonucunda Türklerin oraya yaptığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin feci bir durumda olduğunu söylemiş. Yani Egeland, bu Norveçli Mülteciler Konseyi ve Birleşmiş Milletler'in eski insan hakları sorumlusuydu. Yani bunun beklenmedik patlayıcı ve berbat sonuçları olacağını, özellikle mesela şey de bilinmiyor hiç, El Hol denen kampta, Kuzeydoğu Suriye'de IŞİD'çilerin, savaşçıların, cihadilerin aileleri büyükçe bir bölümü. Ama daha önce bir sürü de sivil var eski IŞİD'in yönetimindeki bölgelerden. 70 bin kişi de orada, ne olacağı bilinmiyor. İşte insani yetkili sorumlusu Ursula Müller diye birisi de umutsuz olduğunu söylemiş, kampın feci olduğunu ve Batılıların duruma muhakkak sorumluluklarını almaları gerektiği çağrısında bulunmuş. İşte şeyler var. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriyeliler sınır dışı edilerek tehlikeye atılıyorlar. Şiddet, tehdit ve özgürlük tahdidi gibi yöntemlerle zorla döndürülüyorlar. Uluslararası Af Örgütü yüzlerce mülteciyi ya kandırdı ya da zorla Suriye'ye gönderdi diye bir rapor verdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da konusunda ilginç bir açıklama yaptı TRT'ye. Ve İdlib'de nüfus demografik yapının Kürt tarzına uygun olmadığını ve Arapların olması gerektiği, Arap tarzında olduğunu söylediği gibi bir durum var yani. Durum iyice karmaşıklaşıyor tabii. Yani Suriye'nin bir tek işte Şam ve çevresi vesaire, yani Esad yönetiminde zaten kalmış olan taraflar dışında nispeten bir dengeye oturmuş tek yeri şimdi karma karışık oldu ve orada işte kim nereye gidecek, nasıl yerleşecek, şimdi o petrol alanlarına da hop alalım gönderelim bu insanları falan, çok kolay şeyler değiller. Bir de yani kendini çok toprakla tanımlayan halklardan bahsediyoruz. Bu sadece Kürtler için geçerli, bütün bölgenin Türkiye'de de bu böyle yani, belli kesimlerde, belli yerlerde toprağa bağlılığın bambaşka bir önemi var. Belki çok göç eden, çok kentleşmiş insanların çok anlayamayacağı şeyler bunlar ama bir bütün, başlı başına bir aidiyet, kök meselesi bunlar. Ve herkesin aslında, yani orada sadece Kürtler de yok tabii, Süryaniler, ondan sonra Ermeniler, karmakarışık Yezidiler, farklı farklı gruplar var. Şimdi onlar zaten büyük acılar çektiler ayrıca. Ezidileri başta bir ele alırsak mesela. Şimdi tamamen artık akıbetleri ne olacak vesaire belli değil. Petrol bölgeleri asıl çok elverişsiz ve garip yerler. Bir kere buna dikkat çekelim. Yani orası zaten yaşam alanı olarak çok mümkün olabilecek yerler değil. Hiç kimse için değil. Şimdi hal böyle olunca bütün bu işte karmaşık şey, haritalarda öngörülenler, başkentlerde öngörülenler, Ankara olsun, Washington olsun, Moskova olsun, bunları gerçek insan hayatlarına yansıttığımız zaman müthiş dramlar ortaya çıkıyor. Ki biz bunları aslında kolonyal, emperyalist denilen hayallere Türkiye'de sözde karşı çıkıyordu. Veya Türkiye'de anti-emperyalizm çok güçlü. O zaman şimdi ne oluyor? Yani biraz da insanları anlamak lazım. Amerika ile o işbirliği yapıyor, yok şu Rusya ile işbirliği yapıyor bilmem ne falan diye oturup karalamak veyahut da şey yapmak, eleştirmek yerine biraz Türkiye'de ne yapıyor veya hayatlarına insanları nasıl etki ediyor? Bunları belki biraz aklımızda, zihnimizde canlandırmamız lazım. Tabii kolay da değil. Medyanın durumu ortada Türkiye'de. Müthiş bir tek seslilik var. İster istemez herkes bunun etkisi altına da giriyor. Ama olan biten gerçekten çok bütün bölge için tatsız. Türkiye için de ayrıca bir içine savrulduğumuz durum olarak dehşet verici, vebali ve işte bütün bu sonradan taşınacak olanlar da miras olarak ayrı bir mesele. Türkiye'nin şu an gözüktüğü hal olarak başka, Türkiye'nin imajı o çok meşhur ama imajını da sonra dönüp yaşayacaksınız yani, herkes yaşayacak. Biz ben de yaşayacağım. Yani evet, bütün bu ederken de yaşayacaksınız. Evet. Ticaret yaparken bunlardan kaçmak mümkün değil maalesef. Ve nereye gitseniz yaşayacaksınız? Çünkü o kimlik sizi takip edecek. Evet, bu son derece önemli bir konuya da temas etmiş oldun. Bizim de zaman zaman aklımızda olup dile getirmeye çalıştığımız, özellikle bugün verdiğimiz şeyler, bütün bu raporlar, yani Human Rights Watch'un, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, Uluslararası Af Örgütü'nün, İşte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Göç Örgütlerinin temsilcilerinin, işte Jan Egeland ve Ursula Müller gibi insani işlerden sorumlu insanların söylediklerinin ve belki de en önemlilerinden biri olarak Avrupa Parlamentosu'nun da Avrupa Birliği açısından yeni bir karar alınması, yani Avrupa Parlamentosu ilk defa bir aday ülkeye karşı siyasi ve ekonomik yaptırım çağrısında, evet, bulundu ve bu kapsamda uygulanma olasılığı az da olsa 1 Ocak ta 1996'dan bu yana Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürürlükte olan gümrük birliğinin askıya alınması seçeneği ilk defa açık biçimde gündeme taşınıyor. Bu da Deutsche Welle'den Kayhan Karaca'nın, evet, haberinden okuduk. Yani bütün bunlar imaj, yalnız imaj değil, uluslararası ilişkiler ağı içinde Türkiye'nin ciddi bir şekilde yalnızlık ve bir anlamda tecrit içine de girebileceği tehlikesini de yaratıyor herhalde, değil mi? Tabii yani ve en tabii acı olan da bunlar açıkça konuşulamaması, özellikle mecliste konuşulamıyor olması. Evet. Bütün çünkü HDP dışındaki partiler bir araya gelerek Avrupa Parlamentosu'na bir karşı kınama, evet, yayınladılar. Şimdi bunun ne hükmü var Allah aşkına yani? Komik oluyor gerçekten yani. Şimdi gene işte bütün parlamento, işte meclis karşı durdu Türkiye'de falan, böyle bilmem ne. Yani artık bu tarz bir malzeme olmayı belki muhalefet partilerinin akıl edip bırakması ve bunun ulusal meselenin, eğer varsa bir ulusal mesele, Türkiye'nin insanlarına çok büyük zarar vermekte olan bir takım politikalara muhalefet etme. Adı üstünde muhalefet. Yani muhalefet etmeniz gerekiyor. Evet, yani bu düşünce üretmeniz gerekiyor. Çok çok son derece önemli bir şey. Yani öyle bir battaniye ile örtülü bir halde düşünce ve ifade biçimleri, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden gerçek muhalefet yapmasını talep etmenin zamanıdır diye Oya Baydar'ın da CHP'ye mektubumuzdur şeklinde yazdığı bir mektup, biraz önce bir bölümünü, bazı yerlerini okumaya çalıştık. Bu ülkenin demokratlarının, özgürlükçülerinin ve barışçılarının buna hakları var. Yurttaşlık sorumluluğumuz ve hakkımızla başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere 7 sivil toplum kuruluşunun Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine gönderdiği mektubu bir kez daha paylaşıyorum. Umarız sesimiz duyulur diye şey yaptı. Yani Demokrasi İçin Birlik, Demokratik İslam Kongresi, Diyalog Grubu, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu, Hak ve Adalet Platformu, Mağdurlar İçin Adalet Platformu ve Yurttaş Girişimi. İmzalı evet. Bir mektupta var böyle bir durum. Umarım bir etkisi olabilir ve ya o bütün bu söylenenlerin aslında bir etkisi olsa belki Avrupa Parlamentosu'na işte bu dünkü o bütün partilerin bir araya gelerek aşırı sağcılar hariç tavrı olmazdı. Ya bir yerde bir eleştiri sunmak lazım. Bu devlet meselesi değil yani, bir hükümet politikası. Yani devlet meselesi, her şey birbirine karışıyor. İşte mesela ben programın başında onu söylemeye çalışıyorum. Amerika politikası dediğimizde şu an benden bahsediyoruz. Amerika'da çok ciddi bir muhalefet var aslında Trump'ın politikasına. Dolayısıyla devlet politikasından şu an devlet içinden de var yani düşünüyorsun. Dolayısıyla devlet politikasından aslında bahsetmek çok mümkün değil. Şimdi tabii biz bütün bunları konuşuyoruz. Fakat asıl gündemimiz olması gereken petrol, işte petrol deyip durmaya başladık yine. Sanki petrolün bir kıymeti harbiyesi varmış gibi. Elbette de başta söylediğim gibi Suriye'nin geleceği için nasıl şekilleneceğinin yakın dönemde bu geleceğin belirlenmesinde petrol rol oynayacak ama gerçekte tabii ki de geçmiş bir şeyden bahsediyoruz. Ve dünyada da aslında siyasete baktığımızda farklı, bizim haftalardır konuştuğumuz gibi bir trend kendini ortaya koyuyor. O da nedir? Yeşillerin mesela ortaya çıkışı. İklim krizinin tabanlar tarafından anlaşılarak çok büyük önem atfedilerek siyasete etkilerinin bunun yansıması gözleniyor. En son işte bu İsviçre'deki seçimlerde bunu gördük. İsviçre'de popülist sağ malum işte hep iktidarda. Fakat ilk defa yeşiller çok ciddi kazançlar elde ettiler. Evet. Evet, bu çok önemliydi. Çünkü iklim krizi birinci gündem maddesi oldu. Hem de nasıl yani, bu şimdi ben de gene tek birazcık bugünkü konuşmaları tekrarlama pahasına hemen şunları söyleyeyim. Dün ve bugün söylediğimiz son derece önemli bazı şey araştırma sonuçları da var. Yani Stefan Rahmstorf, bu işleri çok yakından takip eden bir meteorolog Alman. Şunu söylüyor, çağımızda şu anda yaşanan küresel ısıtma diyelim ona, normalde herhangi tarihte görülmüş, bütün gezegen tarihinde görülmüş herhangi bir ısınma olayından 10 kat daha hızlı diyor ki, bu dehşet verici bir şey yani, 10 kat daha hızlı olduğu tespit edilmiş ve şu anda ısının, sıcaklığın son 20 bin yıl içinde, son buzul çağı, medeniyet çağından da bahsetmiyoruz, son 20 bin yıl içinde olduğundan daha sıcak bir dünya var. Ve hatta bu yavaş bir orbital, yani dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden, eksenindeki bir osilasyonundan dolayı meydana gelen hafif bir serinletme etkisi de, döngüsü de durmuş. 23 bin yıldan beri devam etmekte olan, yani biz olmasaydık diyor Stefan Rahmstorf, yani insanları kastediyor, hatta büyük şirketleri kastediyor olsa gerek ama onu söylememiş, biz olmasaydık bu devam edecekti döngü diyor. Bir bu var, arkasından 4 bin hektar şimdiden yanmış durumda Kaliforniya'da, 10 bin acre. Ve on binlerce kişinin tahliye edildiği haberleri bir ardından gelmeye başladı. Bağlar bölgesinde gene 2017'deki büyük yangının bir eşinin hatta daha fazlasının olmasından korkuluyor, yanıyor. Ve en önemlisi de Kaliforniya'daki bu orman yangınlarının ötesinde bir de Amazon yağmur ormanlarında geri dönüşü imkanı artık kalmayacak devrilme noktasının bardağı taşıran damla da deniyor. Onun da 2021'de yani 1,5-2 sene, en fazla 2 sene içinde artık tamamen elden gideceği ve kendini sürdürülebilir bir orman olmak yerine tam tersine karbon soğuran bir şeyden, karbon dioksit veren, saçan negatif bir emisyona, biyolojik çeşitlilikte de negatif sinerjiye geçileceği yolunda son derece endişe verici birçok haber var. Ama mücadele de devam ediyor. Ya şimdi yine işte Independent'te çok ürkütücü bir haber vardı. Yani Amerika'daki çelik köprülerin 1/4'ü çökecek diye iklim krizi etkileri yüzünden. Yani binlerce köprüden bahsediyoruz. Bu Amerika'da böyle olacak da başka yerlerde farklı mı acaba? Hayır, değil. Bu yıpratıcı etkiler, işte biz sadece meteorolojik kısmını belki sıradan insanlar, bu konunun bu kadar sizler kadar takipçisi olmayan insanlar kadar odaklanıyoruz. Ama yıpratıcılık vücudumuzdan bütün bu etrafımızda gördüğümüz mühendislikle ilgili ne varsa, bütün yapılardan tutun işte hayatımızla ilgili her, aslında soluduğumuz havadan oturduğumuz eve vesaire her şeye kadar müthiş bir yıpratıcı etkiden bahsediyoruz. Ve hakikaten çöküş, yani işte köprüler de çökecek. Amerika'da bu böyle olacak, başka yerlerde farklı mı? Elbette ki hayır. Türkiye'nin köprüleri de çökecek, o çok övünülen. Ondan sonra dünyanın başka yerlerinde de benzer şeyler yaşanacak. Ondan dolayı bundan hakikaten aymak lazım. Gene işte bu Kanada seçimlerinde mesela yeşiller aslında iyi bir çıkış yaptılar. Kendilerine göre ilk defa 3 sandalye elde ettiler. Biz hep Justin Trudeau'ya odaklanıyoruz tabii. Ömer Bey kadar yakışıklı olmasa da fena değil yani o da. Öyle diyelim. Bizim Ömer Bey'imiz bambaşka tabii. Biz başkasını görmüyoruz. Tabii tabii. Neyse, şimdi Justin Trudeau'nun ötesinde Kanada'nın politikasında gerçekten orada da malum bu arada sağ muhafazakarlar az kalsın kazanıyorlardı ve aslında popüler, yani genel seçimde de bir tık farkla şeydeydiler, yarışıyorlardı yani şeyle, liberallerle. Ama azınlık hükümeti olsa da Justin Trudeau kurabildi, fakat orada da yeşiller ilk defa böyle bir şey başarı elde etmiş olsalar da bunu başarı addetmiyorlar ve çok daha iyisini yapabilirdik bu gündemle diyorlar. Evet, bu daha başlangıç diyorlar yani. Evet, bu hassasiyet oluşmuşken gönül ister ki madem daha büyük başlı konularda, daha büyük derken şeyi kastediyorum yani bu savaş konusunda vesaire bir şey yapılamıyor. Siyasetçiler her belediyelerden tutun yerel yönetimlerden. Tabii yapabilir. Bu arada belediyeler de yerinde kalabiliyor mu? O da ayrı mesele. Bir kısmı malum HDP ile başlayan dalga nerelere kadar uzanır bilemiyorsunuz. Neyse, şimdi moral bozmayalım gene. Genel olarak siyasette bir şekilde en ufak bir rolü olanın artık iklim krizi meselesine sahiplenmesi lazım. Çünkü çok vakit kaybediyoruz. Ve bir tek çocuklar farkında aslında yani Türkiye'de, evet, de onlar en az 10 ilinde Türkiye'nin neredeyse bir seneye yakın bir zamandan beri işte evet, okul hiç kırarak, grev yaparak. Hiçbir şevkle, hiç de havlu atmadan. Ya bir, bu arada işte bir şey de kendine örnek vereyim. Ne yapabilirim? İşte her, bütün anlayışımızı ona göre şekillendirdiğimizde aslında kendiliğinden geliyor. Bundan bir süre önce gene programın başındaki konuya dönmek istiyorum. Çünkü bu Suriye petrolleri vesaire enerji meseleleri var ya, makale yazmam istenmişti. Doğu Akdeniz enerji koridorları vesaireler işte, evet, var ya, jeostratejik büyük olaylar vesaire. Ve onu bir makaleyi yazdıktan sonra çöpe atmıştım. Yani çünkü tamamen o klasik eski bakış açısıyla yazılmış bir şeydi. Yani onunla rekabet içinde, o orada şirket şunu yapıyor, bu bunu bilmem ne yapıyor. İşte bunların şu kadar bir ekonomik şeyi var vesaire. Jeopolitika, evet. Onu ondan sonra tamamen yazdıktan sonra çöpe attım. Çünkü dedim ya, bu olay değil. Aslında başka bir şey var. İklim krizi. Ve işte bütün bu bölgenin iklim krizi maliyetine baktığımızda bütün bu enerji koridorlarını, işte oradan o kadar hidrokarbon çıkacak, bundan da bahsetmiştik daha önce zaten benim bu anımdan da, nereye gidecek? Bunu yani düşünüyor olmak lazım. Şimdi Suriye'de de bu savaştı. Geçen hafta da işte konuştuk biraz bunu. Çevreye zararını hiç konuşamıyoruz. Bütün bu şimdi Suriye'nin petrol kaynakları da kaynakları konularının aslında bizim kendi iklimimize, çevremize zarar vermek olduğunu meselenin dönüp dolaşıp oraya geldiğinde hatırlayalım. Dedi, hepimizin yapabileceği bir şey var gene dedi. Üst tarafta büyük olaylar olup bitiyor olabilir ama biz alt tarafta insanlar olarak işte kendi hayatımızdaki tercihlerimizde makale yazarken de olsun, başka bir konuda da olsun, ufak hayat tercihleri de olsun, değişimlerimizi yapmaya başlayalım ve çocukların o sürdürdüğü müthiş şevki biz de hayatımızın her alanında yaşayalım, her ne yapıyorsak iyi pozitif şevkle. Evet. Cadılar bayramı da geliyor bakın, yani hepimizin üstünden süpürgeyle uçarak. Ama iyi haberler de var. Bu dilekleri dağıtacağım ona göre. Hemen dağıtıyorum bütün karamsar havayı. Bu yeni albüm çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Aleyna Tilki Hollywood Hills'de $14,000 ev kiralamış. Genç sanatçının yaşayacağı semtte Keanu Reeves, Selma Hayek, Sharon Stone, Kevin Costner gibi ünlü isimler de yaşıyormuş. İsmail Bayrak'ın haberi sürmanşette bugün Hürriyet'te. Kimden bahsediyoruz? Ömer Bey, pardon da yani. Resimleri var hepsinin. Yarı dekolteyle. Diğerlerini anladım, komşularını anladım da bahsettiğim kişiyi tanımayamadım. Tanıyacağız işte yavaş yani. Yavaş. Fazla mı uzak kaldım Türkiye'den? Evet, maalesef evet. Öyle bir durum. Hızlandırılmış. Magazin kurusuna gönderin beni. Evet evet. Bunu yavaş yavaş bağışlayacağız seni. Duruma hakim. Kültürsüzlüğüne mazur dönün de bu arada şey Ömer Bey, benim süpürgeme dokunmayacaksınız değil mi? Küresel iklim krizi dolayısıyla ben süpürgemi bırakmak zorundayım. Yok, hayır hayır. Uçamayacak mıyım? Yok, tabii ki uçacaksın. O şey değil, sıfır karbon. Sıfır karbon. Peki, çok teşekkür ederiz. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Can erken çıkmak zorunda kaldı. Faaliyetleri dolayısıyla biz, Robby ve ben buradayız. Evet, futbolla mı başlayalım? Epey de UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının pek galibiyeti, bir tane galibiyeti var galiba değil mi? Başakşehir yendi bu sefer, evet. Onların bir yani gruptaki en zayıf rakiple oynayınca bir seferlik galibiyeti var. Ama yine bir hayal kırıklığı haftası yani, 4 maç. 4'ü de üstelik Türkiye'deydi ve 1 galibiyet, 3 mağlubiyet. Yani o kötü bilanço devam ediyor maalesef. Ve hem sağ dışı hem sağ içi faktörlerle aşağı giden bir Türk futbolu var. Yani hani ilk bir iki hafta şey denebilirdi. İşte bu hafta biraz işte yok, rakipler kuvvetliydi, hazır değildi falan derken, ama yani 3 haftayı bitirdik gruplarda, işte kaç maç? 12 maç galiba, bir galibiyet, 3 beraberlik mi var? Galiba yani 9 maçta sadece bir galibiyeti var diye bir haber var. 5-3 maçta kaybetti. Evet, yani 8 mağlubiyet. Çok evet. Feci bir bilanço. Bir galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet var. 8 evet, 4 mağlubiyet. Felaket yani. Ve yani rakiplerin hepsi de işte, tamam evet, Real Madrid, Paris Saint Germain var ama işte daha dişe uygun. Braga, işte Slovan Bratislava falan da var yani. Çok daha uygun şekilde. Evet, yani Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir 12 maç oynamış durumdalar ve 8 mağlubiyet, evet, ve Türkiye Süper Lig şampiyonluğunun da gelecekte Şampiyonlar Ligi'ne direkt doğrudan gidememe riski de ortaya çıkmış durumda. Aynen, yani şu gidişat bize şunu gösteriyor. Beşiktaş bence elendi bu grupta. Artık hani herhalde bu oyun ve 3 maçta 0 puanla çıkması mümkün olmayacak. Trabzonspor'da içerideki 2 maçta 1 puan alabildi. Onların da işi biraz zor gözüküyor. Yani biraz daha derli toplu oynayan bir takım Trabzonspor gördüğüm kadarıyla, ama şey kötü. Yani bunun sonuca yansıtamadı. Başakşehir son 2 maç 4 puan aldı ama onun da grubu çok zor. Yani ve belki çekişebileceği rakiple iç sahada berabere kaldığı Mönchengladbach'la hani deplasmanda yenilirse onlar da devreden çıkmış olacak. Galatasaray'ın zaten bence çıkma ümidi hiç yoktu. Böyle bir yanılsama oldu taraftarda ya da bilmiyorum çıkacağını düşünenlerde. Ya da iki rakibinde yani Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in de böyle biraz zor bir süreçten geçmesi yanılttı Galatasaray'ı, ama iki sene de iç sahada yenilerek onlar da kendilerini bence şey dışı, devre dışı bıraktılar. Yani Galatasaray'ın tek ümidi işte Brugge'yi içeride yenip, İstanbul'daki maçta yenip grup üçüncüsü olarak Avrupa Ligi'ne sıçramak olabilir. Bir bu şans. Yani Avrupa Ligi'nin üçüncü turunda hiç Türk takımı görecek miyiz? Şüpheliyim. 0-1. Öyle gibi gözüküyor. Bayağı kötü bir bilanço olacak. Yani yeni değil tabii. Hep açık aralı yıllardır konuşuyoruz. Az başaranlar. Yani çok harcayıp az başaran durumu devam ediyor. Yani arada bir böyle 3-4 sezonda bir takım bir sıçrama yapıyor ama Türk takımları genel bilanço beklentinin, harcamaların, bu ilginin altında bir performans. Yani işte zaman zaman övülüyor. Avrupa'nın 6. büyük futbol ekonomisiyiz falan. Böyle haberler çıkar. Onun hiç karşılığı yok. Diyelim ki hani milli takımda yok. Oyuncu yetiştiremediğiniz için. Yani yabancıları da demek ki yanlış seçiyorsunuz. Ya da doğru takımı kuramıyorsunuz. Evet, bu bizi... hiç 6. Türkiye'nin en iyi geldiyse bir 8.likti. İşte şimdi 10.lukta tutunmakta zorlanıyor. 11-12 aşağı kayacak. Yani başka ülkeler giriyor oraya çünkü. Hollanda, Ukrayna, Belçika, Avusturya. Onlar da Türkiye geçince işte Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2 eleme oynayacak falan, belki kalamayacak Şampiyonlar Ligi'ne. Evet, yani bir genel olarak düşüşten bahsederken sık sık da dile getirdiğimiz, bu program çerçevesinde de dile getirdiğimiz, yani altyapıdan yapılan yatırımların eksikliğinden de bahsetmek, yani yetişmekte olan genç futbolcuların pek esamisinin okunmadığından söz etmek gerekiyor herhalde. Bütün büyük takımlarda, çünkü hepsi neredeyse ilk 11'leri tamamen yabancılardan kurulu takımlarla çıkıyor. Şeyler de öyle. Yani bu yabancı sistemiyle, yani daha iddiasız takımların durumu da böyle. Yani hafta sonu Denizli Spor Fenerbahçe maçı vardı. 10 yabancı vardı Denizli Spor'un ilk 11'inde. Evet. Mesela. Yani bu 14 yabancı sistemi niye geldi? İşte şu gerekçe, Avrupa kupalarında rekabet etmek istiyoruz. Edin o zaman işte 5 sezon geçti. Evet, onu söylemek istedim. Yetiştirmeyi beceremedikleri için bunu istediler. Orada da olmuyor. İşte yani halbuki bu yabancı serbestliğini doğru kullanabilen bir piyasada hani şey olması lazımdı Türk takımlarının. İşte Avrupa'da ilk 6 oynaması lazım. Tamam, yani kimse demiyor İngiliz, İtalyan, İspanyol'la genel anlamda rekabet edin diye, ama yani işte bir Portekiz takımının niye üzerinde değil Türkiye? Yani çok mu daha büyük bütçeleri var? Hayır. Yani ikisi hariç muhtemelen diğerlerinin bütçeleri daha azdır. Ama işte başka becerileri var. Yani yabancı oyuncuyu gençken, umut verirken bulmayı başarıyorlar. Oyuncu tarama sistemleri daha iyi. Türkiye tam bir şeye dönmüş durumda. Yani böyle yüksek maaş almak isteyen emekli futbolcu, emeklilik eşiğinde. Yabancıların şeyi bir körfez ülkeleri öncesi durağı haline gelmiş durumda. Yani bazı takımlar buluyorlar şey oyuncu, birkaç genç yabancı oyuncu, ama görüyorum yani Anadolu takımlarında da yaşlı, hani işte 10 yıllık Avrupa kariyeri yapmış, sonrasında yolu Türkiye'ye düşmüş oyuncular işte maaşlar ödenemiyor, FIFA'ya şikayet falan, böyle bir garip kısır döngünün içerisinde açıkçası Türkiye. Galatasaray'ın durumu da böyle. Yani şurada Fatih Terim herhalde 2 yıla yakın oldu. Aralık'ta gelmişti galiba. Demek ki 22 ay olmuş. 4. kez Galatasaray'ın başına gelir. Yani şey dediğimi hatırlıyorum. Galatasaray saha içinde iyi sonuç alabilir. Burada kazanabilir ama şey açısından başarısız olacak. Genel anlamda. Hakikaten de öyle. Yani kulüp organizasyonu, oynanan futbol, bu açılardan gelinen nokta herhalde Galatasaray'ları da sevindirmiyordur. Son derece başarısız buluyorum. Bir, yani kulübün yönü belli değil, Galatasaray kulübünün. Uzun yıllar bir Galatasaray kulübünün yönü vardı. Yavaş yavaş bunu kaybetti son 15 yılda. Şimdi iyice belirginleşti. Yani o zaman hedef, uluslararası hedef konurdu. İşte eskiden Şampiyonlar Ligi yoktu o zaman. Şampiyon Kulüpler Kupası, neyse kupa galipleri. İşte yani Avrupa'da ileri gitmek, ona göre kadro kurmak, belki bir sezonu pas geçip yani gözden çıkarıp sonraki yılları hedeflemek, öyle hedefler vardı. Şimdi bunları hedefleyebilecek bir yönetim biçimi yok Galatasaray'da. Kendi beğenebilecek bir yönetici de yok. İlginçtir yani, bir basın sözcüsü yok, işte bir sportif direktör, hiçbiri yok. Her şeyi Fatih Terim kulübün. Her şeye o karar veriyor. İşte koç grubuna kızıyor. Diman lokantasını kovun diyor. Sözleşmeyi feshediyorlar. Şu anda formasının üzerinde bir pizza reklamını yapmakla meşgul Galatasaray Futbol Kulübü. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayınca ikinci sezonda da bir hani, uluslararası firma ya da büyük bir firma bulamadılar. Bir Galatasaray Liseli patronun, benim daha önce adım hiç duymadığım bir, herhalde büyüyen bir firmadır bu reklam verebildiğine göre, onun pizza firmasının reklamı var Türkiye Ligi maçlarında. Şeyde galiba Türk Hava Yolları mı var Şampiyonlar Ligi'nde yine? Galiba evet. Galiba o da Bartır'da. Takip etmekten yani vazgeçmiş durumdayım. Evet. Yani pazarlama kısmı kötü. Mali kısım, işte 2 yıldır Şampiyonlar Ligi parası geliyor. İdare ediliyor ama bir sene kalınamadığı anda demek ki bu işte eksi 200 milyon TL yazacak, hatta daha fazla. Bilanço da eksi yazacak, hemen zarar olur. Ve şey olarak da yani 2 yıldır onlarca oyuncu gelip gitmesine rağmen, birçoğu da kariyerli, oyun olarak da hiçbir ilerleme yok ve umut da vermiyor takım. Acı bir bilanço var. Yani sahada 2 yıl evet Galatasaray şampiyonluk kazandı ama herhalde seyircileri heyecanlanan son oyunu Fatih Terim öncesi Tudor dönemiydi açıkçası. Bunu söylemek lazım. Şu şeyden, Karabük'ten 7-8... çalınan, araklanan antrenörden mi bahsediyorsun? Evet, evet. İlk 7-8 hafta sonu. 2017-18 sezonunda heyecan vericiydi. Sonra devamı gelmedi. İşte şampiyonluk geldi ama yani şu an Fatih Terim, ben desek sıkıldım ayrılıyorum, kulüp ne yapacağını bilemez. Büyük bir boşluk olur yani. İşte kilit görevlerde insanların, onun yerine doldurabilecek kişiler de yok. Geldim, gördüm, yendim ve gidiyorum diyebilir yani. İmparator Sezar gibi. Daha önce 3 kez gelmiş, 3 kez gitmiş. Bu 4.sü. Taraftar gözünde büyük bir kredisi var. Kağıt üzerinde Türk futbol tarihinin herhalde en başarılı teknik sektör denebilir ama yani yeni bir yol çizmek için yeterli mi? İşte şu 2 yıl bunu değerlendirmek için iyi bir zaman, bence değilmiş. Öyle gözüküyor artık. Evet. Kesinlikle öyle. Öyle gözüküyor. Yani şu rakipler bu durumdayken biraz şey sistemli bir oyun oynayan Galatasaray mesela 5 ila 7 puan olur ve ciddi şekilde iddiasını devam ettirirdi bu Şampiyonlar Ligi grubunda. Çünkü biliyorlar Real Madrid'de şöyle yani Zidane İstanbul'a koltuğunu korumak için geldi. Haberler böyleydi yani. Yenilse mesela kovulabilirdi. Çok farklı bir Real Madrid durum. Memnun değiller orada da. Evet. Oyunda. İşte Paris Saint Germain sezon başı çok sakatı vardı. Yeni oyuncuları kadroda değil falan yani. İki tane sürpriz yenilgi aldı kendi liginde. O fırsat kaçtı. Doğrusu. Evet. Yani şimdi yavaş yavaş forma giriyorlar işte. 5-0 yendi Paris Saint Germain. Yani oradaki rövanş maçında ne olacağını bilemeyiz Galatasaray içinde. 5-0 kimi yendi Paris Saint-Germain? Brugge'yi yendiler deplasmanda. Evet. Oo. Yani Mbappe yavaş yavaş giriyor işte kadronunda sakatlıkları vardı. İkinci yarı girdi. 3 gol 1 asist. Zaten bir devrede. Evet. Peki futbol dışında konuşabileceğimiz başka ne var spor programında Alp? Amerika'da NBA başladı ve bu siyasi tartışma devam ediyor aslında. Hani herkesin sahaya odaklanması lazım ama Çin meselesi yüzünden çıkan tartışma devam ediyor ve Çin açılış günü maçlarını yayınlamadı. Sanıyorum o da devlet televizyonu yayınlıyormuş ve yani 300 milyon potansiyel izleyicinin olduğunu düşünürsek belki daha da fazla. İlginç bir durum. Yani Çin'in bu NBA ile ilgili protestosu devam ediyor. 3 hafta önce çıkmıştı malum. Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong ile ilgili tweet'i yüzünden Çin böyle bir bütüncül protesto şeye girişmişti. Karşı hamleye. Hani devletiyle, şirketiyle, izleyicisiyle Daryl Morey'e karşı işte kaç milyon tweet'ti? 22 milyon tweet mi? Öyle mi? Yani onu şey yapan 22 milyon tweet atıldığı tespit edilmişti. Yani böyle bir toplu kampanya ona karşı. İşte NBA biraz kulağın üzerine yattı yani. İşte herkes kendi düşüncesinde özgürdür. NBA de bunu desteklemektedir falan diye. Şimdilik öyle idare ettiler ama işte ilk gün maçlarının yayınlanmaması bir başka önemli haber. Dün gece için bilmiyorum yani devamında da bu şey sürüyor mu? Karartma kampanyası. Houston Rockets'tan da ilk defa bir açıklama geldi. Takımın sahipleri bu süreç sonunda ilk defa açıklama yaptı. Takımın sahiplerinden beri işte bir basın açıklaması yapmış herhalde avukatı aracılığıyla. Biz hani Daryl Morey'nin kendi görüşten ona hiç karışamayız. Kimsenin kendi görüşüne ama takımı ondan ayırmamız lazımdı. O yüzden hani bir ses çıkarmadık falan demiş ama bir an bile hani onu kovmayı düşünmedik çünkü öyle iddialar çıkmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı ya da Ticaret Bakanlığı mı? Daryl Morey'nin şey olmasını, kovulmasını talep etti diye. Çin tarafı sonra yuvarladı bunu. Böyle bir şey yok dedi. Biz böyle bir talepte bulunmadık. Bilmiyorum hangi taraf doğru söylüyor. NBA tarafı çünkü böyle bir talep olduğunu söylemişti. İşte şey yani o NBA'in Çin'deki ticari kaygılar işte yıllık Çin aracılığıyla sağlanan gelirin 500 milyon dolar olduğu hesap ediliyor. Demek ki yani toplam gelirin herhalde %15'i falan mı öyle bir şey olsa gerek. Yani ciddi bir rakam tabii. NBA'de gelirler çok büyüdü. Böyle çok büyük bir kriz yaratacak rakamın altında ama evet takımların yani hele bazı takımları belki daha fazla şey yapacaktır yani Çin'le ilişkisi olan endişelendirecektir. Tam siyasetin sporlu olduğu bir dönemdeyiz. Evet, tamam. Bir başkası İspanya'da olduk. Katalonya'da biliyorsunuz şeyler var. Bu hapis cezalarına karşı verilen protestolar var. Evet ve durmak bilmiyor o da evet bayağı yüksek bir şey. Ve bu hafta El Clasico vardı. Barcelona Real Madrid maçı. Maç ertelendi. Evet. Bu sebeple evet. Gösteriler sebebiyle 18 Aralık'ta oynanacak. İspanya Federasyonu önce şey demişti yani o zaman Barcelona oynamayın maçı. Bu ilk maçı Real Madrid'de oynayın. Ravanşı Barcelona'da oynarsınız. Takımlar kabul etmedi. Böyle o ara bir tarih buldular. 18 Aralık herhalde hafta içine geliyor. Ki işte dünyanın en çok izlenen maçlarından biri. Yani siyasi sebeple. O zamana kadar sorunun, siyasi sorunun çözüleceği hesaplanıyor, öyle mi? Yani. İlginç. Ne kadar var işte? 2'ye yakın var neredeyse. 8 hafta falan var. O zamana kadar çözülür bu. Ya çözülür, gösteri olmaz. Evet. Oynayabiliriz. diye düşünüyorum. Falan. Bir de yani takvim çok yoğun bu futbolda işte. Hani bir boşluk yok neredeyse. Onu sığdırabilecekleri bir tek orayı bulmuşlar. Çünkü Şampiyonlar Ligi, milli maç, işte kupa maçı falan derken bence şey de yoktur. İlk buldukları boşluğa koymuşlar onu kafalarına göre. Yani öncesinde herhalde öyle bir boşluk yok. Boşluk da yok. Evet, İspanya'da zaten durum biraz karışık. Diktatörün anıt mezarını da dünyada en son olarak taşıyan ülke oldu herhalde. Yani Hitler ve Mussolini için hiçbir zaman yoktu zaten, ama onun için, Franco için mezar vardı. Neyse, sonunda onu mütevazı bir mezara karısının yanına gömdürmeyi başarmış İspanya. Epey yıl sonra oluyor. Anıt mezardan çıkarıldı ama. Çıkarıldı, değil mi? Evet, evet, çıkarıldı. Biraz 44 yıl mı oldu? Evet, öyle bir gecikmeden sonra. 75 galiba. Epey olmuş. Yani evet, bu siyaset, evet, yansıma da ilginç tabii. İşte NBA Çin arasındaki durum. Şimdi İspanya'daki mevzu var. Böyle bir sıkıntı oldu. Diğer bir, yani bir sürü yerde protestolar vardı. Onların spora birebir yansıması, hani Şili'de olduğunu bilmiyorum mesela. Dünden hani çok spora yönünde olan bir ülke değil. Orada da olmuş olabilir. Benzer bir erteleme herhalde. Kendi ligleri vardır. Çok farkında değilim. Ama bu dalganın sporda etkilediği bir gerçek yani belli noktalarda. Evet, yani şeyde de deminki konuya dönersek 44 yıl olmuş, evet, ve bir şey, Franco diktatörlüğünden karşı olan, epey de çekmiş olan birisi konuşmuş. Nicolas Sanchez Albornoz ve demiş ki, yani gerçeklik şu ki demokrasiyle çelişki apaçık. Yani bir demokrasinin tam zıddı olan bir insana demokrasi anıtını yerleştirmek biraz tuhaftı, neyse. 44 yıl sonra düzeltildi durum filan demişler yani. İspanya'da durum o. Evet, çok ilginç, evet. Evet. Peki, o zaman bitiriyoruz. Evet, bu haftalık tamamız. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler Alp. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de yavaş yavaş bitiriyoruz. Tam saat 10.02, 12 dakika geçiyor. Bitirmeden iki küçük haber daha eklemek istiyorum. Yalnız üzerinde konuşamadığımız şeylerden bir tanesi, Profesör Doktor Ayşe Erzan'a Amerika Fizik Topluluğundan İnsan Hakları Ödülü verildi. 2 yılda bir insan hakları savunucusu Andrei Sakharov anısına verilen ödül bu sefer American Physical Society'nin, Amerika Fizik Topluluğu grubu tarafından 2020 İnsan Hakları Ödülü'ne Profesör Doktor Ayşe Erzan layık görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliğinden emekli kendisi ve Medyascope'a yaptığı açıklamada da çok uzun senelerdir insan haklarıyla, özellikle bilim insanlarının, aydınların uğradıkları baskılarla ilgileniyorum. Bu ödül bence bana verilmiş bir ödül değil. Barış akademisyenlerinin mücadelesine verilmiş bir ödüldür. Andrei'nin anısına verilen ama aslında barış akademisyenlerine verilen bir ödüldür diyor Ayşe Erzan. Dünya çapında 55 binin üzerinde fizikçiyi temsil eden Amerika Fizik Topluluğu, olağanüstü araştırma dergileri, bilimsel toplantılar ve eğitim, sosyal yardım, savunuculuk ve uluslararası faaliyetleriyle fizik bilgisini ilerletmek ve yaygınlaştırmak için çalışıyor. Ta 1899'da Columbia Üniversitesi'nde 36 fizikçinin kurduğu çok eski tarihi, kadim ve aynı zamanda da günümüzde de etkili olan bir kuruluş. Profesör Erzan'a da yaşam boyu insan haklarına olan bağlılığı ve her koşulda yapmaktan vazgeçmediği insan hakları savunuculuğu nedeniyle ödülü vermişler. 2 yılda bir, söylediğim gibi, insan hakları savunucusu Andrei Sakharov anısına veriliyor. Sakharov da insan haklarının önde gelen savunucularından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndendi. Reformların yapılmasını ve komünist olmayan ülkelerle iyi ilişkiler kurulmasını desteklemiş. 1975'te ta Nobel Barış Ödülünü kazanmış ama yönetimin, o zamanki yönetimin baskısıyla karşılaşarak 1986'ya kadar ülke içinde sürgünde yaşamak zorunda kalmıştı Andrei Sakharov da. Bu haberi de verelim. Öyle bitirelim istedik ki, bir de The New York Times gazetesinden tutuklu yazar Ahmet Altan'la bir röportaj yapılmış. Kıdemli New York Times muhabiri Rod Nordland tutuklu gazeteci yazar Ahmet Altan'la yaptığı mülakatta, 24 Ekim'de yayınlanan röportaj, Türkiye'ye girmesi yasaklanan Nordland'la Altan arasındaki hapishaneden kaçırılmış soru cevaplarla yapılmış. Bu da deminkini Biyanet'ten okumuştuk, Ayşe Erzan haberini, bu da T24'ten. Ve ben bir kere bile hapishanede uyanmadım. Bir hücreden yazıyorum ama hapis değilim. Ben yazarım, demiş Ahmet Altan. Kağıt kalemlerine de el konmadığını ama olur da yazdıklarına el koyarlarsa diye yazdığı her bir kelimeyi ezberlemiş. Onu nasıl ezberlediğini anlatmış. Yani bir nesir yaratırken hapishane avlusunda cümleleri aklımda tekrarlayarak dolaşıyorum ta ki ezberleyene dek kadar. Eğer kağıtlarıma el koyarlarsa böylece işin kendisi tamamen yok olmayacak. Bu kolay bir şey değil ama 3 yılda alıştım artık, diyor. Nordland röportajında bu kalın duvarlar arasında yazmak beni özgürleştiriyor diyen Altan'ın 212 sayfalık kitabını bir umutsuzluk haykırışındansa acımasız gerçeklerin beyanı olduğunu da belirtmiş. Altan, ben hiç hapishanede uyanmadım bir kere bile. Ben bu hapishane hücresinden yazıyorum ama hapis değilim, ben yazarım, diye yazmış. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bitirirken de bir anma yapalım. Aşık Veysel çalalım, dostlar beni hatırlasın diye. Kendisi Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1894'te Şarkışla'da, Sivas'ta doğmuş. 1973'te de hayata veda etmiş halk ozanı. Afşar Boyu'nun Şatırlı Obası'na mensup. 125. yaş gününde onun çok hala kuvvetle hem besteleri, türküleri, hem kendi sesinden hem de önde gelen başka, yani Fikret Kızılok, Esin Afşar, Hümeyra gibi bestecilerin ve şarkıcıların dilinde de tekrar ölümsüzleşen şarkıları var. Biz şimdi kendisinden Dostlar Beni Hatırlasın'ı çalarak bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi ve tümünü aslında. Ben Deniz Ömer Madra, Robi Tayar ve Can Tombil kısmen vardı. O ekiple beraberdik. Emre Gümüşer de destek vermekteydi. Selahattin Çolak bugün izinliydi. Dizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Dostlar beni hatırlasın. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar. Dünya bir han konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak, tütmez baca yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi, ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş kim gülecek? Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ilkindi akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Gelir. Beşe gideyim, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.